أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا دیدنا الله جل جلاله واقعا د ذوالقرنین بیانې او دې کلم بیت کې ده ويسلون کاو سوال او تپوس کایستان نو دا سوال چا کړه او سوال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قریش د مکی غلو او دا سوالونه ورته خودلی يهوديانو چې باغې کې او سوال د روح متعلق او داغه تذکرہ تیر شو او یو دا سابقہ بارک او یو د ذوالقرنین بارک نو د دعاو تذکرہ مخ کې تیر شو او ورپسې تذکرہ غد ذوالقرنین کوي نو یو دا خبره د دې آیاتونو نزول غد دیو جن شیو چې سوال شیو دویم خبره دا چې ذوالقرنین ته ذوالقرنین اولی ویل کیږي نو د دې باره کې مفسرین څه خبره ذکر کړي یا خود د په سر باندې تاجو او هغه تاج کې دوخ کری لګیدلې وې نو د دې وجه نه د ذوالقرنین ویلې او باندې وای د په مخ باندې د ذل په هغه خورې وې د دې وجه نه ذوالقرنین ویلې او باندې وای د دې وجه نه چې د حکومت کړو په مشرق او په مغرب ممالک باندې نو د دې وجه نه د ذوالقرنین ویل کی او باز وای د دې سر باندې نشانات او پشان د کرن او د خر د دې وجه نه او باز وای د سر دوالو طرف وتا هغه چوٹ لګیدل او د دې وجه نه د ذوالقرنین ویل کی صحیح خبره ده د الله عالم دې پرې خبره باندې چې ذوالقرنین و تولی ویل کی یا خپل نو یا مشهور په دې نوم سره نو د دې وجه نه بهر حال چې په کوم نوم سره مشهور قرآن داګه تذکرہ وکړه هغه نوم د ذکر کړه یا نوم دی یا په دې نوم سره مشهور دی درېمه خبره ده د دې باره کې وره ذوالقرنین چې و دا یو عادل بادشاه آگے دا علماء ذوکو لدی جداد پیغمبرو کدا اللہ ولیو نو بازی مپسرین وائی دا پیغمبرمو بادشاہت سر سر اللہ و دا پیغمبری مرگڑے او بازی نا دا وینے که عادل بادشاہو پٹیولا دنیا باندی حکومت گڑو زکا سلور بادشاہان داشتی دی جی پا دنیا باندی حکومت گڑو دے باوی کې دو کافران دی او دو مسلمانان دی مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام دی او بل ذوالقرنین دی او کافرانو کې یو کافرانو کې یو نمرود دی او یو بخت نصر دی دې دواړو په ټوله دنیا باندې حکومت کړل دی نو بهر حال دا ذوالقرنین جو پټول دنیا باندې حکومت کړی دی یاد الله یو نیک ولی او بادشاہ او یا یو پیغمبر او بیا قران دې دې کې د دوه سفرونو ذکر کړي یو سفر په جانب د مشرق کړه دې بلې په جانب د مغرب کړه او بل سفر په جانب د شمال باندې د بازي اقوال مطابق تر هغه کوهستاني سلسله تر غرونو پورې تر هغه پورې به هر حال هغه سفر کړه بیا سلورو ما خبر ادایا دو ساته شید ذوالقرنین بارکی سمرا لیکل شوی دی نو عام طور تاریخی روایات تی چه اغب تورات او پینجیل کی موجود دی او پاگی کی تحریفات شوی دی یا تاریخی روایات تی قابل اعتماد نی بس دمرا خبر یکینی دا چه دلتا قرآن کم دادا دریس پرون ذکر کردی دی او دغه کوم خبره ذکر کړی دی هغه یقیني دی باقی تاریخی ذوق والا خبره دی تاریخ دانانو ذکر کړی دی پنځم خبره بیا ته ترجمه نه مخکې دا یاد ساته چې ذوالقرنین هغه په دنیا کې دو ذوالقرنین تیر شوی دی په دینوم باندې ډیر تیر شوی دی خو دوه مشهور ذوالقرنین یو ذوالقرنین اغا سکندر یونانی مقدونی رومی وطا ویلکی گی چکم زیادت مشهور ده و پخپل نوم بانده اسکندری خار دمیسر آباد کرده او یو دغا ذوالقرنین ده چه دا اغا وزیرم ارسطو و داره سر جنگو نشوی دی او دا پاریس دا ایران بادشاہانی قتل کرده دی ده مشرکو او قرآن کې دې دلته مراد نه دي ډېر مفسرین نزلته غلطي شوی دا لکه علامه ابو حیان اندلسی په خپل تفسیر بحری محیط کې د دینه مراد هغه ذوالقرنین هغه سیدا غلطي ده علامه الوسی پر روح المعانی کې دا غینه دک ذوالقرنین هغه سیدا چې کم اسکندریه خر آباد کړی دی دا هم غلطي ده جمهور مفسرین په دې باندې رد کړی دی تاریخ دانانم په دې باندې رد کړی دی چې د دینه مراد د ذوالقرنین نه دی کم چې اسکندریه خار آباد کړی دی یونانی مقدونی رومی و د ویل کیږي مشرکو قران د هغه د قران مصداق ګرځول د خبره صحیح نه ده بیا پاتې شو دا خبره چې د دې ذوالقرنین نه مراد کم ذوالقرنین دی نه په دې کې د مفسرین مختلف اقوال دي بازی وای د دی یونانی مقدونی نمخ کے دو زر کال مخ کے د ابراہیم حلیل اللہ پا زمانہ علیہ السلام پا زمانہ کے تیر شوی دے چی دا اغو وزیر حضرت حضر علیہ السلام علامہ ابن کثیر پا البدایہ والنہایہ پا خپل تعریف و پا خپل تفسیر کی دا خبر ذکر کردے دا چی دا دا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کے تیر شوی دے او دا دا وزیر حضر علیہ السلام پیاده حجم کړه د جکل حج لته ابراهيم عليه السلام د استقبال لپاره د مکه نه بهر وروته دته دعاګانې وکړه سنسیتونه وصیتونه ورته وکړه او بهر حال د حج کو ابراهيم عليه السلام سره یو ځای طواف وکړه او دغه رنګي قرباني ورکړه نو یو کول لاره چې مراد دینه دغه دویم کول له مفسرینو داره ابو روحان البیرونی د یو کتاب لیکل الاثار الباقیه فقې کې لیکلي چې د دینه مراد د یمن علاکه ابو بکر ابن سمی ابن عمر دا مراد دغه اسکندر دغه ذوالقرنین دینه مراد دی د حمیری قبیله نو دویم کول اغدا دی او دریم کول علامه حفظ الرحمن سیاروی هغه په قصص القران کې ذکر کړی دی چې د دینه مراد د پاریس یو بادشاہ دی پاریس ایران ته ویل کیږي د دې یو بادشاہ د نه مراد د يهوديان هغه ته خور سوې خپل جبګي او یونانیان وته سایرس وې او پارسیوان وته ګور سوې او عرب وته خسرو وې نو هر حال کې پخپل جبګي پخپل نوم سره یادې مراد داګې نه ده والله علم دا درې اقوال مفسرینو ذکر کړي یاد ابراهيم خليل الله د زماني او ذوالقرنین دي او یاد نه مراد دغه د یمن علاقه د یمن علاقه بادشاہانو تبع تبعغه وې تبع بیوته پدغه تبعاو کې بازی وې داړم بنه تبعاو او بازی مفسرین هغه دغه ذکر کوي جدا د ایران یو بادشاہ دی د درو اقوالو کې الله عالم دی چې تحقیقی کول کم یو دی بهر حال قران د هغه صرف دومره علاقه ان دا ذکر کړي زمانه ان دا ذکر کړي د دې وجې دغه تفصیل جديد دغه تفصیل یقیني نه دومره تفصیل یقیني ده چې يهود ته یو ذل کرنے معلومو داغه بارکه داغه په کتاب کې تفصيلات او داغه سفرونو داغه بارکه دی په نبی علیہ السلام باندې امتحان کاو نو نبی علیہ الصلات والسلام نے تپوس کو نبی علیہ الصلات والسلام ته الله جل جلال هدا ایتونه نازل کړو نو نبی علیہ الصلات والسلام جواب ورک نو الله فرمای وي اسلونک تپوس کیستانا عن ذل قرنین په بارد ذل قرنین کې قلوا ای پیغمبر اسعدل زر جب اولولم علیکم پتا سو باندې منه د بارکی ذکر سو بیان نو ګور قرآن پر مل منه د بارکی دغه مکمل تفصیلات نه او ذکر سو بیان نو مکمل تفصیلات قرآن د دې ذکر کړی رومبنه خبر الله ذکر کړي ان مکن له په الارض مونږ د طاقت ورکړو پر مکه کې واتیناه من کل شیء سببا واتیناه ورکلو مونږ دتا من کل شیء د هر یو شی نه سببا یو لار اسباب حکومت د سره وو اسباب سفر د سره پار شی کې یو لار یو طاقت یو نظام د سره موجود د حکومت انتظاماتو د سفر اسباب وسایل مادیو تجربه وت الله ورکلو علم او بصیرت وت الله ورکلو طاقت او قدرت وتا الله ورکړو پوج وتا الله ورکړو په هر شي کې د سر یو سبب او یو لار موجود و نو الله تعالی فرمای فادبع سببا فسد تابش په سبب پسې پالار پسې حتا تر دې پوري اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې د اور سیدو د نور د غروبې لو جاتا اې د خپل علاقې نه سفر شروع کو او مسلسل په جانب د مغرب باندې سفر کو دوم را طاقت دا اللہ ورکڑو کردی پوری چه کم زیکی نور غروب کی گی خبرم زیان تالا مغرب الشمس تا غرسی دو نو وجد ها دا نوری امن تو تغربو چه دا غروب کی گی فی عین حمیعتن پا اغا چینکی حمیعتن چه اغا توری خاٹی والا عین حمیعا چه کم زیکی ابو علالی اغا ابو زلیشی لان دی پاگی کی کچل خاٹ وغیرہ پیدا شی نو هغه ته عین حمیا ویل کی یا او به پاغي کې لاندې کیچړ میچړي او به بهيږي نو هغه ته عین حمیا ویل کی نو قران داونه فرمایل چې کان تغرب حقیقتا دغه سی به غروب کړه لکه سړی سمندر سره وګوري نو سړی وي د انور په سمندر کې ډوبي او یا یو سړی چې نه مخامخ خټه مټه او په ځای نو سړی وي په دغه ځای کې ډوبي یا یو سړی نور مخه ته باندې نو سړی وي په دې باندې کې ډوبي نو ظاهر په نظر دسترګو ته هغه ته داسې ښکارېدو چې ګویا کې دا اوبدا مخامخ چې کوم چینه د خکافي سفرې کړو د روانو مغرب د شمس طرف ته جنور کمزې غروب کیږي سفرې کو دا جهاد سفرې اگست سفرې ست طریقې سره کو سمره کسان وسرو بس قران داغه تفصیل نه چې پاله کړه دې دومره دې چې جه غروب ته چې کوم طرف ته غروب کیده هغه طرف ته خکافي نږدې شو ظاهر دسترګو کې داسې ښکارېدا چې انور ګویا کې دغه چینه کې خټي والے چینه کې کیچړ والے چینه کې دې کې غروب کیږي نو دا د دوه په ګومان کې خبره نه ده دا انور اصل کې د ازمکه ده د انور نتاوي کې دا اوسو مشاهده او شو حقیقتا دې چې کمزات تر رسیدل او ال تر ازه ښکارې ده ورنه نو د ازمکه د انور نګیر چا پیرتاوي او د دې مثال داسې لګه یو فوټبال له شپې تر والے بال لې او هغه ته مخامخ بیټري ونی سن هغه په بل طرف بتیاري دا داسې فوټبال د دې بیټره مخه ته تاوا نورو سي صبح نه بتیار کیږي او سي صبح نه وا نور کیږي د دې مثال داسې مونږ ته خو غروب کاری خو ګټا اوس دې ټیم کې مونږه کم طرف ته مخه قبله طرف ته کنه دا لکه زمونږ نه پکت دي استادې طرف ته ټلیفون کو مثلا تاسو دیا ته ټلیفون کو تا دوبه ته ټلیفون کو اوس بال ته کې د غروب ټیم دا غینه په مخ کې ملکونه چې پاغت رب باندې دي کاغه ته ټلیفون کو نو پاغه کې بل ماس پخینی دا غینه په خپل علاقو ته ټلیفون کو نو دا سه ورپسې ده او زمونږ چې دې طرف ته کې علاقې پاتې شوې کم طرف ته چې مشرق ته یعنی نور راخیږي اوس ته دې طرف ته علاقو ته ټلیفون کوا نو زمونږ نه وخت نه وخت به دلته ما سوتن دی الته بل ما سوتن نه وختي کله غینه مخ کې ملک ته ټلیفون کو نو دا غینه به نور نه وختي خبر هم ځان تعالی نو بهر حال حقیقت خو اوم دغه د چې کم ساينس سره تحقیقي ثابت شوی خبره ده اوس هم بعض ملکونو کې اولاد له بعض لنور نه پنا دي لازمه کړه غي مهتوي او بهر حال د چې څومره سفر کړو دغه سفر مطابق چې دو قتل په ظاهر د سترګو کې دانور داسې ښکاری دو چې بس دغه ځای کې غروب کی او وخت کې هغه تحقیقات نو چې لازمه کړه دانور د غیر چا پیر تاویږي بازي مخامخ کیږي بازي سي او بازي وته پشا کیږي نو ال تکي شپکیږي او تیار کیږي د یو قتل نو داسې ښکاری دو ګویا کې دانور په دې چینه کې غروب کیږي ووجد عندها قوما او دغه مونږ ته په دغه ځای کې یو قوم دا قوم څوک دومره خبر ظاهری دی چې دا قوم کافرانو رستو اغه معلومی کی پخپل باندې داغه نه معلوم و اما من امن و عمل صالح رستو راضی چا چې ایمان راړ او نه کا معلوم نو پته ولګی چې دا قوم کافرو نو الله پرمه کول نامغه و یا ذل قرنین ای ذل قرنینا اما ان تعذب یا بتدی تعذاب ورکه و اما ان تتخذ یا بتونی سی پیهم پدی بارکه حسنا یو هسته طریقہ دا داوال ورا اللہ وی قلنا منگووی ایزل کرنینا نو دا اللہ چاہتا وی اللہ عام طور دلتا وی وحی مراد دا او اللہ خبر پیغمبر تا کی مراد دلتا وی دا نو ظاہر متبادر دا دا چی دا ذل کرنینا اللہ جل جلال ہو ذل کرنین تا دا قوم بارکی دو اختیارات پر پلا دو انفارمیشن یا خدا دے بس دی کرش کا ختمی کا قتلی کا او یا دا دے چی دعوت وغیرہ وطورکا دعوت وطورکا نصیحت وطورکا واعظ وطورکا دا اللہ دی متا بیان کا نو اگو ام دک طریقے اختیار اکلا ڈاری کے ٹول قتل نکلو بلکہ دک طریقے اختیار کنو چچا پکی قبول کو نداغی بارکی یو خبرہ جاری کلاو چچا قبول نو کنو نداغی بارکی بل خبرہ او بل قانون نداغی بارکی جاری کو نو ددی زینا اکثر مبصرین وائی چی دا ذل کرنین جو دا بادشاہ سر بادشاہت سر سر نبی مو او بازی مبصرین دا کول کئی او بازی مبصرین وائی نا دے پیغمبر نو کله مونږ وو نو دا ټیم کې بازی وې د حضرت حضر علیه السلام دا په ذریعہ باندې دا الله ولی یاد تا دلته کله نه مراد الهام دی په تور الهام مونږ وو لکه څنګه چې حضرت موسی علیه السلام د مور برکه راځي چې مونږ ته وحی وکړه نو یې ته په معنا د کشف او د الهام دا دلته مراد کشف او الهام دی مراد دا نه چې مونږ ته وحی وکړه پیغمبرو نو دلته په معنا د الهام او د کشف سره وې مونږه یعنی په تور کشف او په تور الهام یا ذل کرنین اے ذل کرنینا اما ان تعذبا یا حبت عذاب ورکی دویتا و اما ان تتخذا یا با انی سی پیهم دا دی بارکی حسن یو حسن طریقہ قال ذل کرنینو اما من ظلما ہر آغا چاچی ظلمی اوکو شرکی اوکو پا اللہ بانی ایمان رانڑو دعوتی قبول نکو نفسو پنو عذبو حضر دا چدتا مونگ عذاب ورکو دے بس ازاوار کو او سم یردو الی ربی بیا به دی واپس کړي شیخ پل رب ته نو فیعذبه عذاب النکر الله جل جلاله بدت ناکر عذاب ور کی په اخرت کې و اما من امن او اغه چې ایمان راو او عمل صالحا او نیک عمل وکړو نو فلهو جزاء الحسن دغه پر بهترینه بدله ده دغه پر جزاء خسته بدله ده دغه پر بهترینه بدله ده وسنقول له من امرنا یسرا او زرد چې بیان وکومږه دغه لپاره د خپل امر نه یسر اسانی د خپل حکم نه اسانی دغه لپاره به مونږه هغه اسانی راولو دغه لپاره به اسانی و برحال دا لومبنه سفر د ذل کرنینو چې هغه په دغه ځای باندې ختم شو د دې نه رسته مزید هغه د دو سفرونو نور دي دغه قوم برکه الله جل جلاله ته اختیار ورکړو او دغه قوم برکه طریقه هغه د دعوت اختیار کړو وَيَسْأَلُونَكَ وَتَفُوسْكَ اِسْتَانَانْ دِلْ قَرْنَيْنْ قَبَرَدُ ذُلْ قَرْنَيْنْ كِي قُلُوا وَيَا پِغَمْبَرَا سَاتْلُو زَرْدِ چِو بَلُلَمَ عَلَيْكُمْ تَاسُ بَانْدِ مِنْهُ دَتَبَارَكِ ذِكْرَ بَيَانَ اِنَّا مَكَّنَّا يَكِنَنْ مُتَاكَتْ وَرْكَلَوْ زَيْمْ وَرْكَلَوْ لَهُ نظمکا کم ازمکا قرآن بستا اینو نکو وَعَاتَيْنَاهُ مُنْوَرْكَلَوْ دَتَا مِنْ كُلِّ شَيْنْ دَهَرْ يَوْ شَيْنَا سَبَبَا يَوْ لَارَ فَعَتْبَا سَبَبَا پَسْتَا بِشَدَ دَلَارِ حَتَّى تَرْدِي فُورِ اِذَا بَلَغَا چِورَ سِدَو مَغْرِبَ الشَّمْسِ زَيْدُ غُرُوب دَنْوَرْتَا وَجَدَهَا وِمُنْتُنْوَرْتَا رُبُ غُرُوب كِدَو فی عین حمیتن پاغچینی خٹے والا کے تور خٹے والا کے ووجد عندها وی منتدی سرا ووجد وی منتدی عندها ددی سرا قوما یو قوم نو قلنا اللہ وی منگا وحی اکلا یا منگا وی یعنی الحام مکو یا ذل کرنین اے ذل کرنین او نو قولینو دغه زمانہ کې خامخا نبی وو دغه په واسطه باندې یا برای راس الله تعالی الهام کو قلنا الله ويمنغا يا ذل قرنين اذل قرنينا اما انت عذبا يا پست با عذاب ور کې دي کوم تا و اما يا پست جي انت تخذ او بني سي في ام دي بارکه حسنا يو خست طریقہ طریقہ د دعوت قال او اذل قرنين اما من هر چی اغه قصد ولما جد کفر کو دعوت نه انکار کو فسوف نعذبه ذره چې موږ بازا ورکودتا ثم يرد الى ربي بیا بو واپس کلی شیخ فل رب تا فيعذبه فصلح تعالی بازا ورکودتا عذاب نکر عذاب ناکارا واما من امن او هر اچا چی ایمان لرلو و عمل صالحا وکړ نه کې نیک عمل وکړو نو فلهو د پارا جزاء ان الحسن بدله د خستا انجام یا خستا بدله لا وسنقول له زرج بیان بکوم د پارا من امرنا د خپل حکم نا یسرا اسانی یا ولولین احنا خنین جل گل یا رحم مسکین الله متصلی عبد برادر سیب کین الله خیر برکت دان سیب یا الله کریم هدا جهلونه زایل کی زم په علم کی الله اضافه کی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم